NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn een paar honderd demonstranten van het Malieveld naar de Tweede Kamer getrokken. De demonstranten werden eerst weggestuurd, maar probeerden daarna opnieuw naar de Tweede Kamer te gaan, waar het landbouwdebat wordt gehouden. En daar vindt regeringspartij het CDA dat het kabinet in gesprek moet blijven met de boeren, ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week stapte LTO Nederland uit die gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. Veel oppositiepartijen geven het kabinet de schuld van de klappen. En regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat de tijd van praten nu voorbij is. Een 17-jarige jongen uit Hoorn krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-TBS vanwege het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmiddag bepaald. De rechter wil dat de tiener zo snel mogelijk aan een behandeling begint en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarige jongen in een Haag ziekenhuis. Hij kreeg eind maart te weinig zuurstof bij een operatie en overleed daardoor enkele dagen later. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu zo'n 240 kilometer file. De meeste files leveren 10 minuten tot een kwartier vertraging op. Op deze snelweg heb je de meeste vertraging. Dat is de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en De Hoogt ruim een kwartier. Dat komt door een spoedreparatie. Op het knooppunt Batendorp is de verbinding naar de A67 richting Antwerpen dicht. A15 Europort Rotterdam, tussen Afrit Brielen en Hoogvliet ook een kwartier oponthoud. Bijna een uur extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht, tussen Standaard en knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met de omrijders vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug. Tot slot een aanrijding op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent vandaag bij het economische nieuwsprogramma op NPO Radio 1. Ja, heeft u altijd al eigenaar willen zijn van een schoenenmerk? Nou, voor sommige mensen is dat echt een droom. Ik ben zo blij, ik heb net mijn pakketje binnengekregen. Dit zijn de schoenen die ik echt al zo lang zoek en ik kon ze maar niet vinden. Dit zijn... Final Chess! Ja, zelfs de microfoon kan dat enthousiasme niet aan. Binnenkort kan die droom werkelijkheid gaan worden, want vanaf dan kan je een aandeel van Lier kopen. Het schoenenmerk gaat namelijk naar de beurs. Waarom doen ze dat? Vertellen de eigenaren zo meteen. Geld of je leven? We beginnen bij de hoge prijzen. Morgen komt het Centraal Bureau voor de Statistiek namelijk met nieuwe inflatiecijfers. En dat valt, die vallen ineens een stuk lager uit waarschijnlijk. Heeft alles te maken met een nieuwe rekenmethode die wordt doorgevoerd. Betekent dit dat we de inflatie lange tijd te hoog hebben ingeschat? En heeft dit ook gevolgen voor de talloze prijzen waarop dat cijfer is gebaseerd? Zoals bijvoorbeeld de cao-lonen. Ik ga het bespreken met econoom Robert Inklaar en met Jannes van der Velde van de werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Goedemiddag. Meneer Inklaar, een nieuwe rekenmethode is vooral iets waarvan we dan zeggen dat is onder de motorkap en leuk voor boekhouders? Of is het ook wel echt de moeite waard voor iedereen die nu luistert? Nou, maar het is zeker de moeite waard. Want we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar hebben we een enorme stijging gehad van de energieprijzen. Ja. En volgens de oude methode gaan die heel snel in de inflatiecijfers terechtkomen. Omdat alleen de nieuwe contractenprijzen wordt rekening gehouden. Terwijl veel mensen, zeker toen nog, langlopende vaste contracten hadden. En volgens de nieuwe methode wordt daar goed rekening mee gehouden. En krijg je dus dat prijsstijgingen of prijsdalingen van energie een stuk minder snel doorwerken in de inflatie. Ja, de oude rekenmethode ging uit van nieuwe contracten, terwijl de nieuwe rekenmethode uitgaat van de prijzen die we daadwerkelijk betalen, hè, voor energie. Zo kunnen we het samenvatten. En is dat het enige verschil of wordt er nog meer omgezet onder de motorkap? Nou, dat is wat morgen de belangrijkste aanpassing is. Ja. En ja, wat wel belangrijk is bij zo'n aanpassing is van, ja, hoe zorg je dat je... Daar moeten ze dan keuzes maken hoe je wel weer aansluit bij wat je eerder deed. En dat is wel, nou, dat is wel een. Die puzzel die hebben ze ook, daar hebben ze ook wel wat op gevonden. Ja. Pieter Heimulliger, hoofdeconoom van het CBS, zegt in verschillende interviews dat over de hele periode gemeten de inflatie op hetzelfde neerkomt. Kortom, het maakt dus niet zoveel uit dat die inflatie vorig jaar hoger was. Deelt u die mening met hem? Nou, niet helemaal. Kijk, het klopt inderdaad. De inflatie was toen te hoog. En dat wordt nu weer, dat trekken ze nu weer recht. En dat is deels natuurlijk omdat de energieprijzen ook lager zijn geworden. Dat is deels omdat ze het op die manier gaan berekenen. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk. Er is een hele hoop beleid geweest en er is een hele hoop beroering in de samenleving geweest om die hoge cijfers. En ja, ja dat, dus in die zin waren het wel echte, was het wel een echt effect. Meneer Van der Velde, u bent van de werkgeversvereniging organisatie AWVN. Uw organisatie heeft de afgelopen jaren veel onderhandeld met vakbonden over lonen. En daar, het eerste wat volgens mij altijd op tafel komt bij dat soort gesprekken, is het inflatiecijfer. Hè? Ja, het is. Eerste woord wat op tafel komt of over de tafel gaat is het woord loon en als tweede loonsverhoging. En dat is het afgelopen afgelopen jaar is dat sterk gekoppeld door de vakbonden aan koopkrachtbehoud en dus aan inflatie. Ja, in die zin heeft het een rol gespeeld. Ja, u zegt het alsof het een soort bijrol is geweest, maar hoe groot is die rol geweest van dat inflatiecijfer? HCO-onderhandelingen zijn best complexe processen. En dat hangt nooit van één factor af. Mm-hmm. Inflatie is, en koopkrachtbehoud is natuurlijk een wens. Koopkrachtbehoud is een wens van de vakbonden, van de werknemers. Inflatie is daarbij een gegeven. Maar er spelen in die onderhandelingen spelen natuurlijk veel meer dingen. Het allerbelangrijkste is waarschijnlijk wel de kracht van het bedrijf. Kan een bedrijf loonsverhogingen veroorloven bijvoorbeeld? En dat hangt wel heel sterk samen met de markten waarin men opereert. Dat hangt samen met de economie als geheel. Dat hangt samen met de prijzen van grondstoffen. Nou, daar zit ook energie weer bij. Zo een aantal zaken. Dus het is, dat is vrij ingewikkeld. Inflatie is een van de factoren. Ja, maar toch door de bank genomen. En nam u dan waarschijnlijk in zo'n cao-onderhandeling kennis van zo'n inzetbrief van de vakbond. Nou, dat begon toch over gauw. Maar het verhaal van de inflatie is 14% zo'n beetje. Was het in december zo. Willen we er ook nog 2% koopkrachtversterking bij? Komen we uit op 16%. Dus, beste werkgever, dat is de inzet voor nieuwe cao wat ons betreft. Hoe kijkt u dan nu dat die inflatiecijfers anders gaan worden? Nou, om te beginnen, die inzetbrief van de vakbond, dat is een gegeven, maar in de praktijk wordt men het eens. Die legt u meteen al opzij, bedoelt u? Nou, nee dat zou niet eerlijk zijn. Okay. Dat zou ook niet respectvol zijn. Maar het is een inzetbrief. Het is het vormt het begin van een onderhandelingsproces. En uiteindelijk worden die cao-onderhandelaars, die worden het meestal wel eens. En die worden het meestal eens op niveaus die ver onder die inzetbrief liggen. Ja en die inflatie is dus in die zin wel een startpunt. Nou, dan is uw vraag welke rol gaat dat nu spelen? We zijn het wel eens met het CBS dat zoals het nu lijkt, dat voor nieuwe onderhandelingen het niet zo heel veel uitmaakt, die nieuwe berekeningmethode. Mm. Wat wel belangrijk is dat je per CAO en dat per CAO CAO-onderhandelaars kijken naar wat hebben ze nou gedaan. Hebben ze vorig jaar zich echt laten leiden door die inflatie? En hebben ze daardoor wellicht een te hoge afspraak gemaakt? Nou, dan moeten ze dat analyseren. En dan zouden wij ook zeggen, dan moet de vakbond zich een beetje gematigder opstellen. En dan komt men er ook hopelijk ook wel weer uit op basis van het gegeven dat het toen wat hoog is uitgevallen. Ja, volgens mij bent u een goede onderhandelaar, want ook in zo'n verhaal als nu laat u toch tussen de regels door het een en ander vallen op een heel sympathieke wijze. Maar ik hoor u zeggen dat er cao's kunnen zijn waarbij zo sterk is gekeken naar het inflatiecijfer, dat de verhoging wel eens heel hoog uitgepakt kan zijn en met een nieuwe rekenmethode dat misschien anders was geweest. Ja, u bent een goede luisteraar, als ik het compliment mag retourneren. Dat is inderdaad wat er aan de hand is. Kijk, er zijn, nogmaals, die inflatie, die moeten we niet overschatten. Dat is een van de factoren. Nee, dat heeft u duidelijk gemaakt. Maar waar het een hele belangrijke rol heeft gespeeld, bestaat er ook een kans dat men een te hoge afspraak heeft gemaakt. Daar wil ik trouwens nog aan toevoegen dat er ook buiten de cao's om door werkgevers heel veel is gedaan, juist voor het koopkrachtbehoud. En niet alleen het kabinet heeft fors uitgepakt met een pakket, maar ook werkgevers die hebben heel veel eenmalige uitkeringen verstrekt en alles wat in die zin had kunnen helpen en heeft kunnen helpen om de koopkracht van vooral zwakkere groepen te versterken. Ja, en dan toch eventjes, als ik hem iets concreter mag maken met u, meneer Van der Velde, er zijn een hoop hoop CEO's afgesloten hebben wij bijvoorbeeld uit is gekomen op 10% loonsverhoging. Zou het dan zo kunnen zijn dat u zegt van dat is dan met de kennis van nu, met die nieuwe rekenmethode, et cetera, te veel geweest? Nou, dat moeten de CAO-onderhandelaar zelf bepalen. Zij hebben die afspraken gemaakt. Zij weten welke rol die inflatiecijfers hebben gespeeld. En ze weten ook welke andere factoren ze hebben meegewogen. En er spelen veel meer factoren. De krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld is iets wat absoluut een rol speelt in die onderhandelingen en in die uitkomsten. Omdat werkgevers er vooral ook op uit zijn om mensen vast te houden. En dan kan een hoog percentage ook helpen. Ja, ik kom zo weer bij u, meneer Inkla. Maar dan nog één vraag, meneer Van der Velde. U zegt wel, het zou zo kunnen zijn dat die nieuwe rekenmethode ervoor gaat zorgen dat we bij nieuwe CAO-onderhandelingen iets meer op de rem gaan staan dan misschien heel veel mensen verwachten. Ja, en we hopen ook dat de vakbond dat ook inziet en dat de vakbond redelijk is. Dat mag je verwachten in die onderhandelingen, dat men eerlijk evalueert wat men het afgelopen jaar heeft gedaan. En als dat dan tot een uitkomst leidt en een conclusie leidt dat het vorig jaar wat aan de ruime kant was, ja, dan mag je verwachten en hopen dat men nu wat terughoudender is. Ja, ander aspect is, en dan ga ik even naar u, Robert Inklaar, econoom, dat we vorig jaar ook veel steunpakket hebben gezien van de overheid. Prijsplafond, de benzineaccijns ging omlaag. Enorm koopkrachtpakket, 15 miljard geloof ik, hè. Kun je dan even, en vergelijkbaar met die loonontwikkeling, kan je dan met de kennis van nu zeggen, want als die nieuwe rekenmethode morgen bekend wordt, dat een tandje minder had gekund ook? Nou ja, laten we om te beginnen ook wel even de kanttekening plaatsen dat we het steeds hebben over een gemiddeld cijfer. Mm-hmm. En dat er natuurlijk mensen zijn die die wel die hoge inflatie hebben gevoeld, die wel die nieuwe contracten moesten afsluiten, maar ook veel niet. Dat is natuurlijk wel altijd een spagaat bij dit soort beleid. Hoe zorg je dat het geld bij de mensen komt die het echt nodig hebben? Maar als je naar die gemiddeldes kijkt, dan zie je dat het, nou ja, ook het Centraal Economisch Plan van het CPB van 2 maanden terug, die liet ook wel zien dat de koopkrachtontwikkeling er nog best heel behoorlijk was. Ja. En ja, dan denk je toch dat als dat, nou ja, als het niet die 10% inflatie was geweest, maar nou, ongeveer 6,5% volgens de nieuwe methode, als ze die toen hadden gebruikt, ja, dat je dan toch op een bepaald moment wel minder gul was geweest. En dat er minder ruimhartige pakketten waren samengesteld. Ja, maar ja, u moet ook niet te veel het feestje verpesten, toch? Want het is toch heel heerlijk voor ons allemaal dat we een beetje geld in de zak hebben gehad? Nou ja, goed, maar dat is wel geld van ons. Dat leent de overheid en dat moeten we later weer terugbetalen in de vorm van hogere belastingen. Ja. Nee, daarom stel ik die vraag natuurlijk. Want welke kant gaat dat op? Hoe gaan we dit verhaal terugzien? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, nou ja, dat, kijk, om te beginnen zijn we natuurlijk armer geworden. Want die hogere energieprijzen betalen we voor een belangrijk deel aan producenten in het buitenland. Dus dat is geld dat we niet terugkrijgen. En ja, dan komt er ook nog bij dat we nu weer tegen hogere rentes moeten lenen, omdat de tekorten oplopen. Ja, dat is geld dat ooit een keer terug moet worden betaald. Ja, en dat er dan, de kans dat je dan eerder belastingen moet verhogen of bezuinigen, ja, dat is wel een probleem. Of een probleem, maar dat ga je wel voelen. Ja, dus misschien zeggen we over 2 jaar wel van, god, dat was toch een topjaar voor iedereen, zegt dat 2023. Ongelooflijk, de lonen gingen 10% omhoog. Ja. Echt waar. Nou ja. Niet voor iedereen, laten we dat ook voor gemiddeld dus ook weer. Tot slot, meneer Van der Velde, valt het CBS ook iets te verwijten in deze, dat ze wel misschien erg laat zijn gekomen met die nieuwe rekenmethode? Nee, wij verwijten in ieder geval het CBS absoluut niets. Dit zijn dingen die overkomen je. Die pandemie, die is ons allemaal overkomen. En ook dat er dan opeens je rekenmethode door schokken in de prijzen, je rekenmethode niet accuraat blijkt, ja, dat kun je eigenlijk niemand verwijten. Daar kun je ook niet op vooruitkijken. Het CBS dat men nu inziet dat het wat anders moet en dat ze het aanpassen. We hebben allemaal, allemaal belang bij betrouwbare informatie. En we gaan ervan uit dat dat in de toekomst ook weer zo is en zo blijft. Ja, daar zal niemand tegen zijn. Meneer Inklaar, is het inderdaad de CBS niks te verwijten? U kijkt wat bedenkelijker namelijk. Nou, ik kan me om te beginnen aansluiten dat dit een hele goede stap is en dat we er beter van worden met deze methode. Maar ik denk ook wel dat dat als er misschien eerder die urgentie was gevoeld van oké, dit is onze huidige methode is niet toereikend. Laten we hier echt de mensen en middelen tegen aanzetten om dit in hoog tempo aan te passen. Dat het misschien ook wel sneller had gekund. Oké. Helder, ik dank u beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Econoom Robert Inklaar en Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. Geld of je leven. Het oer-Hollandse schoenenmerk Van Lier maakt al sinds 1815 schoenen voor de gegoede man. Binnenkort geven de eigenaren een stukje van het bedrijf uit handen. Van Lier gaat namelijk naar de beurs. Waarom doet dat bedrijf dit? Dat ga ik bespreken met eigenaar Geert van Spaandonk en zijn dochter Christina, die sinds januari de CEO van het bedrijf is. Van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik dacht, er komt als jullie binnenkomen hier in de studio, komen een geur van kalfsleer tegemoet, waar ik bijna van op de tafel geval met mijn hoofd, maar dat valt mee. Meneer Van Spaandonk, bent u eigenlijk een gegoede man, vroeg ik me af? Ja, dat mag je misschien zo wel zeggen inmiddels. Ja. Want wanneer ben je dat eigenlijk? Nou, als je gelukkig bent met wat je hebt, zullen we maar zeggen, ja. Oké. Okay. Ja. Ik las ergens, Christina, dat Van Lier zich richt op zeg maar de man met minimaal anderhalf keer modaal inkomen. Ja, zeg dat maar is zo'n 60.000 euro per jaar. Dat is wel de doelgroep die we hebben ondervraagd om marktonderzoek te doen. Dus wij richten ons eigenlijk wel op een doelgroep die anderhalf modaal verdient. Dat is meer de werkende man die we echt willen aanspreken met onze schoenen. Een beetje een young professional of professional mannen. Ja, en dan richt je een beetje op merkbekendheid. Dan gaan we kijken naar anderhalf keer modaal. Ja, ik neem niet aan dat jullie op een verjaardag kunnen verschijnen zonder Van Lier aan je voeten. Maar ik zag toch echt bij u, meneer Van Spaandonk, hele witte, hippe sneakers. Ja, ja, natuurlijk. Wij gaan met de tijd mee, inderdaad. Maar dat is ook de schoen voor de gegoede man, Christina. Ik zou zeggen van wel. We proberen steeds ook wat jongere mensen aan te spreken. Van hier is wel een merk wat breed zich inzet in de markt. En op die manier wil je natuurlijk ook de jongere mensen aanspreken met wat grotere, hippere sneakers, als je zo kan zeggen. Ja, waar we allemaal eigenaar van kunnen worden dus ook. Want jullie gaan naar de beurs. Waarom naar de beurs, meneer Van Spaandonk? Nou, het is ook in het kader van de generatiewissel. Dus Christina gaat het bedrijf runnen nu. Ze is CEO geworden. Ik had al een tijd geleden wat afstand genomen van die CEO-positie. Dus dat was een CEO, Paul Petit, die het bedrijf runde, die ook uit de branche kwam. Ja. En hij heeft op een gegeven moment voorgesteld dat Christina nu klaar is al, ondanks haar leeftijd, maar dat ze de capaciteiten en ook de vaardigheden heeft om die rol te vervullen. Ben jij de jongste CEO van Nederland, Christina? Ik denk niet de jongste. Ik heb het al gegoogeld, maar dat zeker niet. Je hebt dat zelf even gegoogeld. Ja, dus. Zeker. Oké, want zelf, hoe oud ben je zelf? Hoe jong? 26. Ja, ja. Dat is wel echt. Voelt dat soms ook gek om als 26-jarige aan het hoofd van zo'n oud bedrijf te staan al? Ja, dat best wel. Ik bedoel, 26-jarige vrouwen nog op een bij een herenbedrijf dan. Dus het is een groot contrast, maar ik voel me er niet raar in. Ik vind het best wel een leuke positie, heel uitdagend ook. En dat ik kan me daar wel in vinden. Ja, ja, ja, ik zat te bedenken, dus geen beledigingen. Maar hoe kun je zoveel lol hebben aan zulke, laat ik het zo eens noemen, conservatieve schoenen eigenlijk? Want dat is Van Lier toch? Ik weet bijvoorbeeld, mijn vader droeg Van Lier altijd. Ja, dat was zwart of donkerblauw, bruin, dat was het dan. Ja, ik heb dat eigenlijk ook heel lang gedacht. Ik dacht ook, ik ga nooit bij Van Lier werken. Maar toen ik daar begon, dacht ik wel, nou, je kan er zoveel mee. Het is best wel een bekend merk ook, maar ook met heel veel mogelijkheden, zeker richting de webshop. We zijn steeds meer online gaan verkopen. Ja. En dan zie je ook wel dat je gewoon steeds meer data verzamelt. En daar zie ik dan wel de mogelijkheid om gewoon heel veel met die data te doen. Ja, daar komt jouw opleiding weer om de hoek kijken natuurlijk als econometrist. Dus de datawetenschapper binnen de economie. Precies, ja. Dat. Ja, ja, en dan zie je gewoon alle mogelijkheden die je hebt. En dan daar werd ik toch wel enthousiast van. Ja, en waarom naar de beurs? Ja, waarom naar de beurs? Zoals Geert al zei, generatiewisseling. Een stapje ook richting hoe ziet de toekomst van Van Lier uit? Wat willen we gaan doen? Het is wel echt heel lang een familiebedrijf geweest. Geert is ook enig aandeelhouder geweest. En dan denk je toch van, ja, is dat dan wat van hier altijd gaat zijn? En toen kwamen we eigenlijk in aanraking met N-Exchange. Een soort van ja, beurs, maar ook een mogelijkheid tot een community voor me geeft. En dat is eigenlijk wat ons echt aansprak. Het is gewoon een heel leuke stap om te doen. We hebben heel veel terugkerende klanten, heel veel fans van het merk. Ja. Ja, en die gaan dan, zeg maar, die kunnen nu aandeelhouder worden. En dat is een beetje die leuke stap wat tussen een, ja, switches naar echt een grote beurs of naar venture capital, maar eerder gewoon een community creëren. En je blijft nog steeds op die manier wel een familiebedrijf in essentie. Want het is niet zo dat mensen nu moeten denken dat je naar de AIX gaat en een vrij verhandelbaar aandeel gaat. Nee, ja, uiteindelijk denk ik wel dat het verhandelbaar is. Maar op dit moment is het voornamelijk Geert die zijn aandelen aan het verkopen zijn. Het is ook geen IPO in die zin. Het is wel echt, Geert neemt een stap terug, als je het zo kan zeggen. En hij verkoopt zijn aandelen van het bedrijf. Jij doet eigenlijk, uw aandelen, zeg maar, biedt u aan op de beurs straks. Ja, een klein deel van de aandelen zijn dan te koop. En van de opbrengst zal ik wel een 25% om precies te zijn terug investeren in het bedrijf. Waarmee Christina ook haar ambities kan waarmaken op digitaal terrein. Ja, en daar, ja. Ja, want ik vraag het ook eventjes, omdat als je naar de beurs gaat, geef je ook, zeg maar, het eigenaarschap deels uit handen aan heel veel. Ik bedoel, de aandeelhouders mogen meebeslissen, toch, neem ik aan, Christina? Het is een aandeel zonder stemrecht, dus niet per se meebeslissen. Dat is ook een beetje waarom we het vormen als echt community. Dus ze worden wel echt onderdeel van die community aan mede-aandeelhouders. Ja. We gaan ook events creëren. We gaan ook de feedback van hun vragen. Ze krijgen ook, er zijn bepaalde hoeveelheden ook vanuit van hier dan wat goodies die je krijgt. Dus op die manier willen we ook wel echt een leuke community creëren. Eerder dan ja, dat hele financiële stuk om op de beurs te gaan, als je het zo kan bekijken. Maar goed, als de community iets vindt, dan hechten jullie daar wel waarde aan, neem ik zeker aan. Ja, precies. Want wat is een heel verschil met hoe u begon, meneer Van Spaan. U kocht in 1991 het bedrijf echt van de familie van Lier, hè? Ja, tot precies. Dan was het in handen van de familie geweest, hè? Inderdaad, bijna 180 jaar in handen van de familie van Lier. Ik ontmoette toen twee neven die op dat moment eigenaar waren, Peter en Jeff. En die zochten opvolging. Nou, van het een kwam het ander. Ze vroegen afgerond 10 miljoen gulden. En ik had net een golfje gekocht voor 18.000 gulden. Dat heb ik verkocht. En de rest heb ik bij elkaar geleend. En heb ik me jaren mogen bezighouden met al die leningen terugbetalen. Oké. Ja. En met de kennis van nu was 10 miljoen een koopje of niet? Ik denk voor zo'n merk als Van Lier blijft het altijd wel ergens een koopje. Want zoals het is al 200 jaar oud. En u zegt ook al, uw vader liep er ook al op. En ik denk na dit gesprek dat dat hopelijk dat jij ook een paar Van Liers gaat kopen. Maar het is gewoon een merk wat generaties bijblijft. Dus dat ook onze klanten begeleid eigenlijk door hun leven. In ook mooie momenten van het leven vaak. Ja. Dus je koopt je Van Liers voor bijvoorbeeld wanneer je een diploma-uitreiking hebt. Wanneer je een huwelijk hebt, 25 jaar huwelijk van je ouders. Ja. Je date, je eerste baan, je sollicitatie daarvoor nog. Al dat soort momenten eigenlijk is Van Lier erbij. En dat blijft eigenlijk het hele leven zo. En een merk dat die band heeft met toch een grote klantengroep in Nederland, ja, heeft natuurlijk een waarde op zich. En dat is ook heel moeilijk om daar een vinger op te leggen. Dat vind ik ook moeilijk, hoor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Nee, dat snap ik. Maar als ik u zo nu zo hoor, denk ik van, waarom zou u nog moeite doen voor een community? Die is het toch al? Wat u nu net beschrijft, dat is toch al? Mensen die Van Liers meenemen van stap in het leven naar volgende stap in het leven. Waarom zou u nog een hele community gaan bouwen? Nou, ik denk wel dat er een belangrijke ontwikkeling is voor merken. Die willen niet alleen klanten hebben, maar die willen ook fans hebben. En die transitie van bedrijf die zich richt op klanten naar fans van het merk, dat is iets waar wij ons ook mee bezighouden hebben. En waarvan wij denken, dan is niks mooier dan die klanten uitnodigen aandeelhouder te worden van het bedrijf. En daarmee dan ook echt fan te zijn, te bewijzen dat je fan bent en ook lid van de community kunt worden. Dus het staat ook wel daar ten dienste. Maar los daarvan is het natuurlijk ook een financiële transactie. Wij weten heel goed als we aandelen verkopen, of in dit geval ik aandelen verkoop, dat de belegger verwacht daar rendement op te halen. En daar gaan we natuurlijk keihard voor knokken. Dat spreekt voor zich. Ja, precies. Want op welke manier ga ik rendement halen, Christina? Want je hebt net beschreven de community. Maar kan ik ook echt daadwerkelijk rendement halen op die aandelen als ik ze koop? Ja, zeker. Het plan is uiteindelijk wel om dividend ook te gaan uitkeren. Er liggen wel echt sterke groeiplannen die ik ga uitvoeren. Die zitten op vlak van de internationalisering. Die zitten op het vlak van een grotere damescollectie, maar in de herencollectie ook steeds meer datagedreven beslissingen maken, optimaliseren van processen en personaliseren van e-mailmarketing, al dat soort dingen, data meer gebruiken voor je digital marketing in general. Heel veel groeiplannen op die manier, die maken we ook op dit moment waar. Dus ja, dat zit zeker in de toekomst. Hoe voerde u eigenlijk de bedrijfsvoering in, meneer Verspaandonk, ook op data en zo? Nou, bij mij was het misschien meer intuïtie. In die tijd had je die data niet. Wij verkochten ook veel schoenen aan schoenwinkeliers. Vaak al een jaar voordien. Die winkeliers zetten die schoenen in de winkel. En pas in een jaar later, in een vervolggesprek voor de verkoop van weer de volgende collectie, ging je dan horen wat had eigenlijk goed verkocht. Ja. Dus je liep enorm achter op die data. En nu weten we eigenlijk dagelijks wat verkopen we. Zijn dat witte sneakers? Zijn dat zwarte nette schoenen? Wat is? En daarop kun je nu bijbestellen. Maar ik moest veel op intuïtie nog doen. Dat is toch eigenlijk ook veel leuker op intuïtie? Nou, ik moet zeggen, dit maakt het leven wel wat makkelijker. Ja. Want met intuïtie kun je natuurlijk ook veel. We zitten ook wel in het, laat ik zo zeggen, in het dilemma wil ik niet noemen, maar een permanente aftasting van waar is intuïtie belangrijker, waar zijn data belangrijker? Ja. En dat samenbrengen is ook wel in een bedrijf van vandaag een hele belangrijke bezigheid eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb in ieder geval geleerd dit gesprek dat er dus naast de schoen voor de gegoede man, hoor ik je net zeggen, Christina, ook iets voor de gegoede vrouw ook een schoen komt? De gegoede vrouw. Of ook voor de niet gegoede vrouw? We hebben heel veel sneakers. Of we hebben een sneakercollectie voor dames. Die zijn we aan het uitbreiden. We hebben ook wat boots voor dames. En het is voornamelijk nu echt kennis opdoen, data verwerven eigenlijk van wat werkt voor vrouwen en wat wil een Van Lier klant als vrouw dan van ons zien. Daar zijn we nu wel mee bezig. Ik draag voornamelijk Van Lier sneakers. Dus, Ja, je moet wel. Je bent eigenaar van dat bedrijf, CEO van dat bedrijf. Je hebt geen andere keuze. Dat is het lot van de CEO van een schoenenmerk. Helaas, ik kan er niks anders van maken. Dank jullie beiden. Geert van Spaandonk en dochter Christine, sinds januari de CEO. Van harte dank voor dit gesprek. Dankjewel. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Dit was voorlopig de laatste Geld of je leven, want vanaf zaterdag is hier Radio Tour de France. En dan kan ik u melden met de agenda in de hand dat wij er weer zijn op maandag 24 juli. Dan melden wij ons weer met Geld of je leven om 3:30. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Onder andere aandacht voor het debat over het mislukte landbouwakkoord. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. 4 uur. NPO Radio 1.